بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أشرف الأنبياء والمرسلين. لشو بس يسكي أولانا ما زندان أنجك راتب دوت ركات أوراك جال مشتر وإكي ركات أوراك جال مشتر أما دوت ركات أو مشكل مش جال مش حديث لري أم حبيب حبيبة رضي الله تعالى عنها دن تلميذين تشكرت بيغم شو شكل ده مشتر بيغم الفندمز دن سنة ولنا ما زلنا أنجا دوت ركات أزبال لدم ابن ماجه والترمذي وعبد الله بن شقيقي شقيق عائشة رضي الله تعالى عنه صور مشتر ودي مشتركي عائشة رضي الله تعالى عنه أولى نماز دان أنجا بيكمر فندمز دوت ركات أجندا نماز كرير دح بو حديث تا يشبسكي صحيح دير صح رواه مسلم دير رواه مسلم دير هو يشبسيس هيك بسيس بو حديثلر بيغمبر افندمزدن نا يال مشتر تمام وعما اكي ركات ابن عمر حديثي يال مشتر اكي ركات ابن عمر حديثي دن يال مشتر او دانا اول نمازدن önce اكي ركات kılmak يعني بيغمبر افندمز زمان زمان دورت ركات kılıyor وزمان زمان اكي ركات kılıyor dur اكي ركات kılıyor dur تمام buna göre diyoruz ki buna göre diyoruz ki hiç şüphesiz ama en çok kıldı diyorlar ki 4 rekat en çok kıldı 4 rekat ve bazen 2 rekat kılıyordu diyorlar. Çünkü Ayşe radıyallahu teala anhu diyor ki Peygamber Efendimiz hiçbir şüphesiz koymuyordu. Yani bırakmıyordu. Neyi? 4 rekat. Öğle namazından önce 4 rekat. Ama her neyse 4 rekat ve 2 rekat da kılınabilir. 4 rekat da ve 2 rekat da kılınabilir. Sonra bunların arasında, alimlerin arasında ihtilaf vardır. Bazı alimler ne olarak görmüşlerdir? Bu 4 rekatı yani birleştirip iki rekat selam verip iki rekat selam vermeyip değil dört rekat da tahiyyatı ikinci rekatında tahiyyate oturup sonra üçüncü dördüncü rekatı selam vermeden kalkmayı görmüşlerdir. Yani selam vermeksizin görmüşlerdir. Ama İmam Şafii ve Ahmet ne görmüşlerdir? Evet yani salatil yani namaz gece namazı ve gündüz namazı 2-2 olduğundan dolayı demişlerdi ki İmam Şafii ve Ahmet yani 2 rekat kırıyorsun sonra teslim veriyorsun 2 rekat kırıyorsun sonra teslim veriyorsun. Bu da hilaf konusudur alimler arasında. Alimler arasında nahnu bizler diyoruz ki 2 rekat kılınırsa sonra selam verirse daha faziletli olur diyoruz. Allah alem ama 4 rekat kimse kılarsa ona itiraz et etmeyiz. Çünkü o şekilde de alimlerin, eski alimlerin fetvaları vardır. Elhamdülillah.